ก็พึ่งตั้งใจกันสำรวมใจของตนให้ดีเรามาชุมนุมกันในที่นี้ความมุ่งหวังก็เพื่อมาฝึกจิตดวงเดียวนี้แหละไม่ใช่อื่นไกลอะไรถ้าฝึกจิตดวงนี้ให้ดีแล้วก็ดีไปหมดทุกอย่างเลยดีไปหมดทีเดียวเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็มีจิตดวงนี้เป็นผู้บัญชาการบัดนี้จิตใจที่ได้ฝึกฝนอบรมมาโดยลำดับมันก็สมควรที่จะเห็นความเป็นอยู่ในโลกนี้เต็มไปด้วยความยากความลำบากเต็มไปด้วยความผิดหวังมันก็ควรจะมองเห็นอย่างนั้นเพราะว่าความจริงมันมีอยู่อย่างนั้นแล้วแต่บางคนก็อาจจะประมาทไปไม่ทำจริงไม่ทำใจให้สงบเช่นนี้มันก็ไม่เห็นแหละไม่เห็นโทษเห็นภัยในสงสารเพราะตัณหามันหลอกล่อให้เพลิดเพลินให้ยินดีในสิ่งที่โลกสมมุติว่าสวยว่างามมันเป็นธรรมดาอย่างนั้นบุคคลผู้มีใจไม่สงบแล้วก็ย่อมหลงไหลไปตามสมมุติบัญญัติของโลกอยู่อย่างนั้นเพราะโลกนี้มันเป็นโลกสมมุติหมู่มนุษย์สมมุติกันเองไม่มีใครมาสมมุติให้เมื่อสมมุติขึ้นมาแล้วก็มาหลงอยู่ในสมมุตินี้หลงเฉยๆก็ยังชั่วหน่อยนะอันนี้มันหลงไปทำบาปทำความชั่วนั่นสินั่นแหละมันร้ายแรงมันทำให้ประสบกับความทุกข์อย่างร้ายแรงขึ้นชื่อว่าหลงแล้วก็ยังว่าเนี่ยมันก็เดินทางผิดแหละคำว่าหลงนี่นะเหมือนอย่างคนเดินทางไปในป่าวันนี้ก็หลงทิศทางที่จะออกมาสู่จุดหมายปลายทางก็ง่วงอยู่ในดงนั้นวนไปเวียนมาอยู่ของเก่านั้นถ้าไม่มีผู้ชี้บอกก็เลยจะหลงอยู่อย่างนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเลยจิตใจของบุคคลเรานี่ถ้าปล่อยให้มันหลงมันเมาไปแล้วมันก็ไปไหนไม่ได้วนไปเวียนมาอยู่ของเก่าหมุนไปตามความรักท่านไปละนอหนึ่งมันวนหมุนมาหาความชังเดี๋ยวก็หมุนไปหาความเศร้าโศกเสียใจมันหมุนไปเวียนมาอยู่ในวงจรของกิเลสต่างๆเหล่านี้หาทางออกไม่ได้เลยเนี่ยบางคนหาทางออกไม่ได้หลายกลุ้มใจมากเพราะยิ่งหลงไปเท่าไรก็ยิ่งเดือดร้อนยิ่งคับแค้นใจไปเท่านั้นผลสุดท้ายก็ลงฆ่าตัวตายมันหาทางออกไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนนะให้พึ่งระมัดระวังให้มากๆอย่าให้มันหลงถลำไปจนลึกเข้าไป จนถอนตัวไม่ออกแล้วอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นการทำอัตตวินิบาตกรรมตัวเองไปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเลยกิเลสตัณหามันก็ไม่ใช่ว่ามันมีตัวมีตนหรือมีถิ่นที่อยู่ที่อื่นแล้วมันเลื่อนลอยมาสวมเอาจิตใจของคนอย่างนั้นไม่ใช่หรอกไม่ใช่อย่างนั้นกิเลสตัณหาสารพัดต่างๆวันนี้จิตนี่เป็นผู้สร้างขึ้นทั้งนั้นเลยเอาอวิชชาความไม่รู้อย่างนี้นะก็จิตตรงนี้แหละมันไม่รู้นะตั้งแต่เบื้องต้นนู่นมามันไม่รู้จักทุกข์มันก็จึงต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับทุกข์นั้นมันไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์มันก็จึงสะสมเหตุแห่งทุกข์นั้นให้มากขึ้นเรื่อยๆไปเช่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เช่นนี้นะเมื่อมันไม่รู้จักว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้มันก็สะสมตัณหาเนี่ยให้มากขึ้นในใจเรื่อยไปอย่างนั้นนะ เมื่ออยากได้อันใดแล้วก็อยากอยู่นั่นแหละไม่มีทางหยุดยั้งความอยากอันนั้นได้เลยถ้ามันอยากมากๆเข้าแล้วหาเอาโดยทางสุจริตไม่ได้ก็ต้องไปหาเอาในทางทุจริตเพราะว่าความอยากมันท่วมท้นหัวใจแล้วทำยังไงได้บาปก็บาปบุญก็บุญไปติดคุกติดตารางก็ติดไปนั่นความอยากถ้าปล่อยมันท่วมท้นจิตใจนี้มากๆเข้าไปแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นนะดังนั้นเนี่ยมันก็ควรจะรู้จะทำไม่รู้ไม่ชี้มันก็ไม่สมควรเลยในเมื่อเราเป็นชาวพุทธแท้ๆแล้วก็ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาโดยลำดับอย่างนี้นะทำไมจะไม่รู้ว่าตัณหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เว้นเสียแต่บุคคลนั้นไม่ใส่ใจเท่านั้นแหละรู้อยู่แต่ทั้งไม่อยากจะละมันอย่างนี้มีทมไปในโลกอันนี้นะ ที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรล่ะก็เพราะไม่เห็นโทษของตัณหานั่นเองเนี่ยดังนั้นจึงไม่ต้องการจะละมันเห็นว่ามันอำนวยความสุขให้มันอำนวยความสนุกสนานให้ความล่าเริงบันเทิงใจเมื่อได้เห็นรูปสวยๆงามๆได้ฟังเสียงอันไพเราะได้สูดกลิ่นอันหอมหวนได้รับรสอันอร่อยก็ดีได้สัมผัสถูกต้องร่างกายอ่อนนุ่มนิ่มก็ดีได้รับรู้อารมณ์ทั้งห้านั้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีหรือหลายอย่างก็ดีแล้วก็ทำให้ใจนี่เพลิดเพลินคึกขนองไปต่างๆนานาทั้งนี้ก็เพราะไม่รู้แจ้งอย่างว่านั่นแหละถ้ารู้แจ้งแล้วมันก็ไม่คึกขนองเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆวันนี้มันก็ร่วนตั้งแต่อาศัยรูปกายอันนี้ให้เกิดขึ้นก็เมื่อมีตาเนี่ยมันจึงมองเห็นรูปได้ถ้าไม่มีตาอย่างนี้มันจะไปมองเห็นรูปนั้นได้อย่างไรอ่ะเนี่ยก็เพราะมีหูมันก็จึงได้ยินเสียงต่างๆถ้าไม่มีหูแล้วก็ไม่ได้ยินแล้วมันเป็นอย่างนั้น เพราะมีจมูกก็จึงได้รู้กลิ่นเหม็นกลิ่นหอมเพราะมีลิ้นก็จึงได้รู้รสอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยเพราะมีร่างกายอันนี้มันก็จึงได้มีสัมผัสมีการกระทบถูกต้องนี่แหละมันอาศัยทั้งภายในทั้งภายนอกกระทบกันเข้ามันถึงได้เกิดเป็นวิญญาณเป็นสัมผัสเป็นเวทนาขึ้นมาเป็นตัณหาขึ้นมาวันนี้นะเมื่อมันไม่รู้เท่าก็เกิดความอยากขึ้นมาเลยเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าผู้ที่ได้ภาวนาสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อยู่ทั้งกลางวันหรือกลางคืนอย่างนี้นะแล้วก็เจริญปัญญาเห็นความเกิดความดับของทุกสิ่งทุกอย่างอยู่อย่างนั้นนะเมื่อได้สัมผัสหรือได้กระทบกับรูปเสียงเป็นต้นดังกล่าวมานั้นจิตมันก็ไม่หวั่นไหวไม่ตื่นเต้นกับอารมณ์เหล่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ตัณหามันก็เกิดไม่ได้นั่นแหละตัณหาก็เกิดไม่ได้นี่ทางดับตัณหาก็มาดับตรงที่จิตไม่อยากนี่เองเนี่ยจิตมีปัญญาเห็นแจ้งว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของไม่จีรังยั่งยืนเป็นของแตกของดับไม่ทราบว่าจะไปยินดีพอใจไปทำไมอ่ะเมื่อมันเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างว่านี้แล้วมันก็หายอยากหายหิวเมื่อมันหายอยากไปทุกทางใจมันก็ไม่เกิดขึ้นจิตก็เป็นปกติอยู่อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้จักที่ดับทุกข์มาดับที่จิตนี้เองไม่ใช่ดับที่อื่นถ้าผู้ใดควบคุมจิตตัวเองได้ห้ามจิตตัวเองได้สอนจิตตัวเองได้มันก็เอาชนะกิเลสต่างๆได้เท่านั้นเองนะแต่คนส่วนมากนั้นห้ามจิตตัวเองไม่ได้แล้วก็ไม่มีอุบายที่จะมาสอนจิตนี้ให้เห็นโทษของกิเลสตัณหาดังกล่าวมานั้นจิตนี้เมื่อไม่มีอุบายปัญญามาสอนเข้าไปอย่างนี้มันก็ไม่เชื่อนั่นเองถ้าอุบายปัญญาเกิดขึ้นในจิตนี้แล้วเห็นแจ้งประจักษ์แล้วมันก็เชื่อวันนี้นะนั่นเองเมื่อมันเชื่อว่าถ้าหากว่าหลงยึดถือในสิ่งที่ไม่เที่ยงนี้ไว้ก็ย่อมมีแต่ทุกข์เปล่าๆถ้าไม่ยึดถือไว้แล้วอย่างนี้จิตใจก็ไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนแต่อย่างนั้นมันก็มีอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามีกว้างขวางอะไรการที่บุคคลจะมาละเหตุแห่งทุกข์ก็มาพิจารณาให้รู้เท่าตาหูจมูกลิ้นกายใจต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็รู้เท่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันที่น่ายินดีก็มีที่น่ายินร้ายก็มีก็รู้ทั้งสองอย่างเลยยินดีก็ไม่ยินดียินร้ายก็ไม่ยินร้ายเพราะเหตุว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในบังคับบัญชาของเรามันเกิดเองมันก็แปรปวนไปเองของมันแล้วถึงเวลามันก็แตกดับไปตามเรื่องของมันเองไม่มีใครไปทำให้มันแตกมันดับมันเป็นไปเองของมันเมื่อจิตมาเห็นแจ้งอยู่อย่างนี้แล้วจิตนี่มันก็เป็นกลางอยู่ได้วันนี้นั่นเองมันก็เป็นกลางต่อสภาวะธรรมสภาวะธาตุต่างๆเหล่านั้นอยู่ได้ มื่อจิตเป็นกลางได้แล้วอย่างนี้มันก็ไม่เอียงไปข้างรักไม่เอียงไปข้างชังอยู่กลางๆนะอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีที่ติดเรื่องมันนะเมื่อไม่มีที่ติดแล้วก็ไม่มีที่เกิดนั่นแหละไอ้ที่มันมีที่เกิดอยู่นั้นเพราะมันมีที่ติดเพราะจิตใจไปติดอยู่กับสิ่งนั้นนั้นสิ่งนั้นนั้นมันก็นำไปเกิดแล้วก็ได้สิ่งนั้นนั้นตามที่ต้องการเมื่อได้มาแล้วของเหล่านั้นมันไม่เที่ยงก็แปรปรวนไปก็เป็นทุกข์ไปอยู่อย่างนั้นแหละจิตที่ไม่รู้แจ้งนะจิตที่รู้แจ้งแล้วมันเห็นอะไรก็สักว่าแต่เห็นได้ยินเสียงอะไรก็สักว่าแต่ได้ยินเนี่ยได้สูดกลิ่นอะไรก็ดีได้ลิ้มรสอาหารอะไรก็ดีได้สัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็ดีมันก็สักแต่ว่าเฉยๆนี่สักแต่ว่าได้ถูกต้องสักแต่ว่าได้เห็นสักแต่ว่าได้ยินมันไม่มีความหมายอะไรหมายความว่ามันไม่ได้เกิดความยินดียินร้ายอะไรต่อสิ่งที่มองเห็นด้วยตาเป็นต้นนั้นทั้งนี้ก็เพราะมันเห็นเป็นสภาวธาตุสภาวธรรมไปเฉยๆมันไม่ได้เห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลดังนั้นมันจิตมันจึงไม่เอียงไปข้างโน้นข้างนี้อะไรเช่นนี้แหละมันก็จึงพ้นทุกข์ไปได้จิตมาฝึกฝนอบรมจิตให้ลงอย่างนี้ให้เห็นอย่างนี้ให้รู้ขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้นะมันจึงพอมองเห็นทางพ้นทุกข์ได้เห็นทางดับทุกข์ได้ก็รู้ได้เลยว่าโอ้ดับทุกข์นี่มันดับตรงนี้ไปดับที่อื่นมันไม่ได้หรอกนั่นแหละดับที่ไหนดับที่จิตนั่นแหละดับความไม่รู้ออกไปให้ความรู้แจ้งเกิดขึ้นมาแทนนี่เมื่อความรู้แจ้งเกิดขึ้นมาแทนแล้วมันก็ไม่ยึดไม่ถืออะไรต่ออะไรทุกอย่างดังนั้นเมื่อสังขารนามรูปนี้แตกกับทำลายลงไปแล้วจิตดวงนี้ถึงไม่มีที่เกิดบัดนี้นะนั่นเองเพราะมันไม่ติดอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ไปเกิดในที่นั้นเลยไม่ติดอยู่ที่ไหนอะโลกนี้ก็ไม่ติดโลกหน้าก็ไม่ติดอะไรพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ไม่คล้องอยู่ดวงดาวก็ไม่ติดไม่คล้องอันนี้นะอากาศก็ไม่ติดไม่คล้องวิญญาณก็ไม่ติดไม่คล้องมันเป็นงั้นก็เมื่อมันไม่คล้องอย่างนั้นแล้วมันจะมีที่ตั้งอยู่ตรงไหนอ่ะไม่มีนั่นแหละมันก็เป็นอมตะธรรมอยู่โดยลำพังนั่นแหละเป็นธรรมชนิดหนึ่งไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งคำที่ว่าอมตะธรรมนี่นะนั่นแหละไม่มีปัจจัยปรุงแต่งให้พึงเข้าใจจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี่จุดมุ่งหมายอันสุดท้ายก็ตรงนั้นเองนะให้พึงเข้าใจกันแล้วเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไปฝึกขนอารมณ์จิตไปก็พยายามปรับปรุงจิตใจในลงให้เป็นกลางลงไปแม้มันจะเป็นกลางอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งก็เอาถ้าเผลอแล้วมันพลิกไปพอรู้ตัวแล้วเราก็พยายามกำหนดละสิ่งที่ใจมันหลงยึดหลงถือนั่นเสียเมื่อมันละได้จริงจิตมันก็เป็นกลางไปตามเดิมก็ต้องภาคเพียรพยายามอยู่อย่างนี้แหละไม่ใช่ว่าละครั้งหนึ่งแล้วมันแล้วไปเลยมันไม่กลับมาให้หลงอีกอย่างนี้ อันนั้นท่านเรียกว่าละกิเลสด้วยสมุจเฉทประหารด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคตัดขาดไปเลยอันนั้นมันก็ไม่เกิดอีกจริงเนี่ยแต่ถ้าไม่ถึงสมุจเฉทประหารอย่างนั้นแล้วมันเป็นเพียงตทังคประหารวิขัมภนประหารคือเช่นอย่างว่าทำจิตให้สงบไปได้ชั่วระยะหนึ่งอย่างนี้นะมันก็เรียกว่ามันก็สงบลงไปได้ชั่วระยะหนึ่งจิตใจมันสงบจากกิเลสนั่นนะท่านหมายเอาสมาธิเอาฌานคำว่าวิขัมภนะปหานนี่นะหรือวิขัมภนะวิมุตตินี่นะหลุดพ้นไปด้วยอำนาจแห่งฌานทีนี้ขั้นพอฌานนั้นเสื่อมเอ้ามันก็กลับมายึดถืออีกแล้วนี่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะตะทางคาวิมุตต์คือหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งการละคือว่าละอารมณ์ต่างๆระงับออกไปจากกิจใจได้ชั่วระยะหนึ่งอันนี้ท่านก็ว่าความหลุดพ้นเหมือนกันนะแต่ว่าพ้นไปชั่วคราวหนึ่งนี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมไม่เข้าใจแม้ว่ามันจะหลุดพ้นไปชั่วคราวก็เอาดีกว่ามันไม่หลุดพ้นเสียเลยการที่เราทำใจให้สงบลงไปได้ชั่วระยะหนึ่งนี่นะเนี่ยท่านเรียกว่าตัดทางขวิมุตคือมันหลุดพ้นไปชั่วระยะหนึ่งด้วยอำนาจแห่งสมาธิขั้นเมื่อจิตถอนจากสมาธิมาเอ้ากิเลสมันก็เกิดขึ้นมาอีกแล้วแต่มันก็คงอย่าเบาบางไปกลัวเก่าไม่หนาแน่นเหมือนแต่ก่อนแต่มันก็ไม่ขาดเรื่องมันนะส่วนวิขัมภนะวิมุตตินั่นเรียกว่าหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งฌานอันนั้นนะท่านผู้เข้าถึงฌานสมาบัติได้อย่างนี้จิตของท่านก็หลุดพ้นจากกิเลสไปชั่วระยะหนึ่งอันนี้เรียกว่าระยะนานสมควรมันก็ต้องพยายามให้จิตนี่หลุดพ้นจากกิเลสตัณหานี่ไปเป็นขั้นเป็นขั้นไปอย่างนี้ไปก่อนและผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะเราจะมุ่งหวังว่าให้ละทีเดียวเลยให้มันหลุดพ้นไปโดยประการทั้งปวงอย่างนี้อินทรีย์มันยังไม่แก่กล้าเต็มที่นะมันหลุดไม่ได้มันยังหลุดพ้นไปไม่ได้เหมือนอย่างบุคคลไปตัดกิ่งไม้ออกจากต้นของมันอย่างนี้นะตัดไปตัดไปแต่ไปแล้วอ่อนกำลังลงเลยกำลังไม่เพียงพอจะไปตัดให้มันหมดมันไม่ได้อันนี้มันก็ต้องปล่อยมันไว้ก่อนนะต้องไปบำรุงกำลังให้แข็งแรงขึ้นมาแล้วก็จึงค่อยไปตัดมันใหม่เมื่อเพียรพยายามบำรุงกำลังเรื่อยไปอย่างนี้นะไม่ท้อไม่ถอยเอาการตัดกิ่งไม้นั้นมันก็หมดไปได้วันหนึ่งให้ได้ทีเดียวอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเลยการที่เราเพียรพยายามละกิเลสต่างๆให้มันระงับดับไปจากจิตใจนี่ก็มันก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยท่านเมื่อทำใจให้สงบลงไปแล้วเอาจิตมันถอนออกจากสมาธิมาอย่างนี้นะก็มาใช้ปัญญาพิจารณาเมื่อปัญญาพิจารณาเห็นแจ้งชัดตามเป็นจริงอย่างไรแล้วก็ปล่อยวางท่านปล่อยวางได้จริงจิตมันก็รวมลงเป็นอย่างนั้นถ้าจิตมันรวมลงมันไม่ยอมถอนอย่างนี้ก็เรียกว่าสมาธิมันมากเกินไปก็ต้องพยายามเจริญปัญญาหัดคิดหัดวิจารณ์ ในเหตุผลต่างๆไปให้ปัญญามันเกิดขึ้นอย่างนี้แหละเมื่อปัญญาเกิดขึ้นเห็นแจ้งสิ่งใดตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางไม่ใช่เราพิจารณาเอานะทุกสิ่งทุกอย่างนะพิจารณาเพื่อให้มันเห็นแจ้งให้มันหายสงสัยแล้วมันจะไม่ยึดไม่ถือเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นของตัวของตนความหมายนะนี่แหละเมื่อพิจารณาเห็นแจ้งแล้วก็วางไว้ตามสภาพของมันมันเป็นอยู่ไงก็วางไว้ตามสภาพอย่างนั้นจิตก็ไม่สงสัยแบบนี้นะอันนี้แหละท่านจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ก็ไม่ควรที่จะท้อใจว่าเรานั้นไม่มีความสามารถจะทำใจให้สงบได้อย่างที่ผู้ท่านผู้แสดงไปแล้วก็ไม่ปรารถนาจะขวนขวายทำสมาธิภาวนาเลยอย่างนี้ไม่ถูกต้องไม่สมควรจะไปเห็นอย่างนั้นก็เมื่อเราไม่ลงมือทำนะจะให้มันตั้งมั่นได้อย่างไรจิตเนี่ยของปล่อยให้มันลอยไปตามกระแสของโลกอื่นนั้นมันจะตั้งมั่นได้ยังไงอ่ะการที่จิตจะตั้งมั่นได้ก็เพราะมีสติควบคุมให้มันตั้งอยู่ในปัจจุบันนั่นไม่ให้มันส่งคิดไปในอดีตอนาคตต่างๆนี่นะนั่นแหละเราควบคุมจิตเพ่งจิตดวงนี้ให้มันตั้งลงในปัจจุบันนั่นเสมอไปแล้วเมื่อเราฝึกไปอย่างนี้ไม่ท้อถอยสติมันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็สามารถควบคุมจิตตรงนี้ให้สงบให้นิ่งอยู่ได้นานมันเป็นอย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับความอดความเพียรนี่เองแหละการทำอะไรนะความจริงข้อปฏิบัตินี่มันก็ของเก่านี่แหละไม่ใช่ของใหม่อะไรเรารื้อฟื้นเอาของเก่านี่แหละมาเล่าสู่กันฟังเพื่อกันลืมบางคนก็สงสัยเมื่อทำภาวนาไปแล้วจิตไม่เป็นไปให้คือไม่รวมไม่สงบลงอย่างนี้ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะการที่เราทำภาวนานี่เห็นจะไม่ถูกทางแล้วก็มั้งทำไมใจมันถึงไม่รวมไม่สงบลงก็เกิดสงสัยขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วทำให้ท้อใจนี่แหละให้พึ่งเข้าใจบางคนก็มีนิสัยที่เรียกว่าต้องอาศัยปัญญาเดินหน้ามันจึงเป็นไปแต่บางคนก็ต้องอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานของจิตนี่ก็จึงค่อยเจริญปัญญาไปได้นี่นะจริตนิสัยคนเราไม่เหมือนกันบางคนเพียงแต่ทำจิตให้ตั้งมั่นพอสมควรแล้วอย่างนี้ก็เจริญปัญญาไปเลยก็พิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสรรพสิ่งทั้งปวงทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองก็มีสภาวะเหมือนกันหมดเลยก็ต้องพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็สามารถละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นได้เหมือนกันดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้